Καλημέρα, καλησπέρα, άλλο ένα υπτάμενο σαμπό, αρχίζει αμέσως τώρα. Καλά. Είμαι πολύ καλά. Σε βλέπω. Σε πίεσα να έρθει σήμερα. Δεν με πίεσε. Σε πίεσε. Δεν με πίεσε. Με πήρε το μαχαίρι στο λαιμό. Εμένα. Όχι. Με πήρε τηλέφωνο. Σε πήρε τηλέφωνο και σου είπα να έρθει έτσι ανοργάνωτα λίγο. Ανοργάνωτα, ναι. Αλλά. Να. Έτσι, ρε παιδί μου, γιατί ξέρει, άμα δεν το κάνει, άμα ναι. το αφήνει, σε αφήνει. Σε αφήνει. Καταλαβες. Και επειδή. Δεν πάει ένας μήνας από τότε που... Ναι, ένας μήνας και, ένας μήνας και. Γι' αυτό. Ένας επειδή λοιπόν και. Βάρεσαν τα καμπανάκια μου... Ναι. Πέρασε ένας μήνας. Πέρασε ένας μήνας. Πόσο πια να αντέξω. Πόσο πια να αντέξω, ναι. Βέβαια. Στον προηγούμενο podcast σου είχα πει για το μαλλί. Σου πήγαινε πολύ ωραίο το μαλλί. Ίσιο που ήταν. Ναι. Τώρα που σε βλέπω και τα ματάκια σου λίγο έχουν... Ανοίξανε μου, λίγο. Ναι. Τα βλέπω λίγο πιο ανοιχτά. Ναι. Έχεις δίκιο. Σαν πιο μεγάλα τα βλέπω, σαν πιο έτσι. Πιο μεγάλα. Ναι. Πιο μεγάλα. Ναι. Εντάξει, εντάξει. Είναι ο τρόπος λοιπόν, που τα βάφω. Είναι ο τρόπος που τα βάφω. Είδες το βάψιμο είδες, τελικά ναι. στη γυναίκα, πες. Είναι, παιδί μου, το κομμωτήριο έτσι δεν λένε. Ναι. Το κομμωτήριο και το μακιγιάζ. Και το μακιγιάζ. Την προηγούμενη φορά είχα το κομμωτήριο, τώρα κομμωτήριο. Έχεις το μακιγιάζ. Έχω μασίσει. Είδες. Ναι. Θα σου με σένια. Ξένια. Εντάξει. Τι θα πούμε σήμερα, τι θέματα έχουμε. Θέματα τουρλουμπούκι. Τουρλουμπούκι. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πρώτα απ' όλα για τα αυγά. Τα αυγά για τη νηστεία, ναι. για τα κουλουράκια μου. Θα μας δώσει συνταγή. Θα σας δώσω συνταγή. Εύκολη, εύκολη απλή. Ναι. Την κάνω κάθε χρόνο και πετυχαίνει να το ξέρετε. Και ό,τι έτσι. Ό,τι. Κάποια ανεκδοτάκια. Συμβουλές να μην κάψετε την αρνή. Ναι. Συμβουλές για να μην φύγει το κουβαρέτσι και τρέχει. Τα άστρα. Σας έχουμε site. Ναι. Να μπείτε να δείτε τι ζώδιο είστε και τι. Οροσκόπο έχετε. Α, θα σας πούμε επίσης για το όνομά σας. Mm. Τι σημαίνει το όνομά σας. Δεν θα τα διαβάσουμε όμως όλα τα ονόματα. Ωραία. Όποιος θέλει όμως για το ονοματάκι και του μπορεί να μας στείλει ένα request. Λαμβάνουμε πολλά mail κάθε πάρα μέλη. Πολλά. Πάρα πολλά. Πάρα. Δηλαδή δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε πια. Λυπηθείτε μας. Να μας στείλετε ένα request με το όνομά σας και εμείς θα το βρούμε για εσάς. Αν σας λένε Κατερίνα, πάντως να ξέρετε είσαστε πάρα πολύ τυχεροί. Αν δεν περέμεις στο σπίτι, θα πέσει να σε πλακώσει. Και τώρα, μα σε πλακώσει, βλέπω. Θα σου κάνει και σημάδι. Λοιπόν, τι άλλο. Μπορείτε επίσης, αφού βαριέστε να στείλετε mail, να διαλέξετε ένα δικό σας θέμα και να μας το στείλετε να το παίξουμε. Ναι, όπως μου έστειλε ο φίλος μου ο Γιώργος. Ηχητικό. Τι. Email σου έστειλε. Μου στείλε request. Θέλει να του μιλήσω. Θέλει να του πω για το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Θα κάνουμε πάλι μια αναφορά για το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Για τον κύριο Ευγενόπουλο που έμαθε ότι θα βάλει τις στολές στο ίντερνετ και θέλει να ψηφίσει. Μάλιστα. Ναι, έτσι δίνεται μας. Δεν υπάρχει κάποιο site να μπούμε να δούμε ακόμα. Τι να πούμε. Για τις στολές. Όχι ακόμα. Τις Ολυμπιακές. Μέχρι τέλος Απριλίου είναι. Θα σας ενημερώσουμε. Ναι, μέχρι τέλος Απριλίου είναι. Το Μάιο. Ναι. Ωραία. Σωστά. Πάμε! Πού? Να ξεκινήσουμε. Α, να φύγουμε. Οκ. Okay. Ακούσουμε ένα τραγουδάκι πρώτα. Και να ξεκινήσουμε μετά. Οκ. Τρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρουτρου

θέλω, μην ξεχάσουμε πρώτα απ' όλα να πούμε χρόνια πολλά. Τώρα που φεύγουμε. Πού πάμε? Διακοπές. Και αφήνουμε το 12ο σαμπό και θα επιστρέψουμε τώρα μετά το Πάσχα. Ναι. Να πούμε χρόνια πολλά. Πρώτα απ' όλα στον Τάσο και στην Ατάσα που γιορτάζουν. Ναι, σωστά. Ε? Την Κυριακή. Μπράβο. Να πούμε χρόνια πολλά στο Γιώργο και στη Γεωργία που γιορτάζουν τη Δευτέρα. Γιορτάζουνε. Βεβαίως. Ναι, γιατί 24 Απριλίου. Το Αγίου Γεωργίου. Είναι. Τη Δευτέρα. 24. Α, την επόμενη Δευτέρα. 18, 19, 20. Τι. 23. Τι μέρα είναι. Πέμπτη. Εντάξει. 23 λοιπόν γιορτάζει ο Γιώργος. 24 γιορτάζει ο Μάρκος. Το ξέρεις? Ναι, θα διαβάσουμε όλο το εορτολόγιο. Το ξέρω απ' έξω. Με βλέπεις να το διαβάζω. Όχι, αυτό κάπου. Λέω, ναι. Ναι. Ο Μάρκος γιορτάζει στις 24. Και θα πω χρόνια πολλά στον παπά μου. Χρόνια πολλά. Τα ακούει ο παπά σου, το σαμπό? Θα τον βάλω να τα ακούσει. Να πούμε χρόνια πολλά στην Ελίζα. Γιατί γιορτάζει και η Ελίζα. Γιορτάζουν οι Ελισάβετ. Πώς τα ξέρεις αυτά απ' έξω? Πού είναι όλοι οι φίλοι μου που τα ξέρεις απ' έξω. Ναι. Θες να προχωρήσουμε και στο Μάιο? Να φτάσουμε να πούμε χρόνια πολλά στη Ζέτα που γιορτάζει και η Ζέτα. Γιατί από πού βγαίνει το Ζέτα? Ζορζέτ. Είναι ελληνικό. Ζορζέτη της Αγίας Ζορζέτας. Είναι Γεωργία. Γεωργία. Α, από εκεί βγαίνει. Ναι, Γεωργία, Ζορζέτα, Ζέτα και από την πόλη έρχομαι και την κορυφή. Μάλιστα. Εντάξει. Να πούμε ότι από το Ιτάνο Σαμπό που έχουμε κάνει δύο επεισόδια και αποσιάζει ο Κώστας είναι γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πού είσαι, να... Κώστα? Είναι... Εγώ δεν το έχω πάρει τηλέφωνο. Αποσίες. Γιατί... Μετράμε αποσίες. Γιατί έχει ασχολήσει. Βάζει πλακάκια. Βάζει τζάκια. Ο άνθρωπος χτίζει, ναι. Και άμα έφτιαξε το τζάκι και δεν παντρέψεις. Δεν έχεις κάνει τίποτα. Δεν έχεις κάνει τίποτα. Έφτιαξε το τζάκι, το έντυσε μόνος του. Έβαλε τις πέτρες, τα έκανε όλα μόνο το παιδί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούμε και οι τρεις μαζί, αλλά ευελπιστώ. Στο επόμενο σαμπό. Στο γουρουσούζικο το 13ο. Να είμαστε και οι τρεις. Λες. Ναι. Λες το γουρουσούζικο, ναι. Να είμαστε γιατί, και οι τρεις. Τι. Δεν θα είναι γουρουσούζικο. Θέλεις να το κάνουμε. Θα πάρουμε όλες τις προφυλάξεις. Πότε θες να το κάνουμε? Να το κάνουμε Τρίτη και Δεκατρία. Αλλά πρέπει να. Πρέπει, θα περιμένουμε. Τι. Όχι. Αυτά είναι 13 όμως. Θα είναι 13. 13ο επεισόδιο. Θα κάνουν τα μικρόφωνα, θα σπάσουν οι λάμπες. Μπαμπούμ. Λοιπόν. Αυτά. Λοιπόν. Pack your bags, let's get away. I'm in the mood to leave today. Don't you worry about the rent and all the bills, 'cause leave it be. Tell your boss that you're on leave. Call your friends and family. Hold the mail and change the message on your voicemail. We'll be gone for quite some time. Lots of places we can find. People everywhere will see our message written in the sky. You're all working, I'm all playing. Λοιπόν, εμείς ας ξεκινήσουμε να πούμε ότι είμαστε μέσα στη... Ναι. Λίγο κοντά στην νηστεία. Στη κατάνοιξη. Και στην προσευχή. Δεν είσαι. Σε βλέπω, σε βλέπω. Ναι, είμαστε λοιπόν εδώ να... Να πούμε χρόνια πολλά για το Πάσχα που έρχεται. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Και. Έτσι μου τρως 5 λεπτά κάθε φορά στην αρχή. Είναι μέχρι να μπω στο mood. Θα ανάψω ένα τσιγάρο να σε φουντώνεις, ένα. Ναι. Μας χρωστάς, ναι. Μας χρωστάς και το electric cigarette να μας πεις. Χρωστάω ηλεκτρονικό τσιγάρο και όχι. Καταργήθηκε. Ναι. Και μου είπε ο φίλος μου ο Γιώργος, μου είπε ο φίλος μου ο Γιώργος, να μην ξεχάσω να πω σε αυτό το podcast, ναι, ότι καλά μας τα πρότεινε στο περασμένο επεισόδιο, αλλά ο ΕΟΦ απαγόρευσε. Ναι, απαγόρευσε ο ΕΟΦ, ναι μεν, και μάλιστα καταργήθηκε και τα ηλεκτρονικά πρόσεξε να δεις τώρα, αυτά μπορεί να είναι και δάκτυλοι. Το τσιγαροδί μεγάλο. Ναι, αλήθεια ρε, ναι. Γιατί δεν μπορεί να είναι. Ναι, μπορεί. Ωραία. Δηλαδή, ας μην καταδικάζουμε ένα πράγμα. Δηλαδή, ότι ο ΕΟΦ δεν το ενέκρινε, σημαίνει και κάτι. Ναι. Απαραίτητα και κακό. Καλά. Ναι. Λοιπόν, ένα αυτό. Αυτό όμως που έχω να πω, που επίσης είναι μεμπτό, είναι ότι. Σε εντυπωσιάζει. Μέρα με τη μέρα. Ματάρις μου. Εγώ είπα σε αυτό το podcast θα σε κοιτάω στα μάτια. Βέβαια, άμα δεν με κοιτάς και τώρα στα μάτια. Μπορεί λίγο που θα με κοιτάς. Έχω και τον Κέντρο από δίπλα. Λοιπόν. Έλα, βρε, μη φοβάσαι, βρε. Έχω και εγώ δικά μου. Λοιπόν. Μου είπε λοιπόν ο φίλος μου ο Γιώργος για το τσιγάρο, για τον ΕΟΦ, ότι απαγορεύτηκε. Αλλά εγώ έχω να πω ότι αφενός. Δεν είναι τίποτα σίγουρο ακόμα. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι απαγορεύτηκε η πώληση ηλεκτρονικού τσιγάρου. Ξέρεις, αυτά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είχαν αμπουλίτσες από ναι. πίσω. Ναι, απαγορεύτηκε να έχει μέσα νικοτίνη. Μπορεί να έχει θεραίλα, ας πούμε. Μήλο, λέει, γεύση, μήλα μας και τέτοια. Αηδίες. Ημίμετρα. Ναι, γι' αυτό. Άρα δεν σε βάζει σε σκέψεις. Παραδοσιακός. Παραδοσιακή, τι είπε. Με κολλάζεις. Όχι. Έχουμε κάνει πρόμηση, εδώ έχουμε θέματα. Να. Λοιπόν, Πάσχα είναι. Είναι Πάσχα, είναι. Είναι Πάσχα. Είναι Πάσχα. Συμπληρώνω. Ας το νεωρείτε. Εντάξει, λοιπόν. Ναι. Νίστεψες, Παύλο. Από τι? Γενικότερα. Ο καθένας κάνει ό,τι νηστεία του προτρέπει. Του κάτσι. Έχω νηστέψει. Έχω νηστέψει κι εγώ. Έχω νηστέψει. Τύπου. Έχω νηστέψει. Είμαι νηστικός. Κατά ανάγκη. Κατά ανάγκη. Κατά μέρα λεφτά. Επένδυση. Επένδυση. Ωραία. Έχω έναν φίλο πολύ αμαρτωλό. Ναι. Που 40 μέρες. Ναι. Λες και δεν ξέρω κι εγώ τι. Τι. Νηστεία του κερατά. Δηλαδή είπαμε. Κάνουμε. Νηστεία του κερατά. Ουχ. Παχαλιάτικα, δηλαδή, πώς είναι η νηστεία του κερατά. Λοιπόν, όχι, εννοώ ότι ρε παιδί μου, αυτό το γνωστό μου, είπαμε να νηστέψουμε ναι, αλλά... το Πάσχα. Ναι. Για αποτοξίνωση όμως περισσότερο, ναι, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας. Δεν συγχωρούνται τώρα, άμα δεν φας το κρέας τώρα, τι να συγχωρέσεις. Δεν έχουμε αμαρτίες. Το κρέας θα σας σώσει τώρα. Εν πάση περιπτώσει, εμένα όποτε μου καθόταν κάτι σε κρεατικό, δεν το απέφευγα. Για όχι. Το φάγα. Το φάγες. Το φάγες. Το φάγες, ε. Αυτός ο φίλος μου λοιπόν, Παύλο, ναι. με έχει βάλει σε φοβερές σκέψεις. Και λέω είναι τόσο αμαρτωλός, έχει τόσα πολλά να ζητήσει άφεση αμαρτιών. Το ξέρω εγώ αυτό. Το ξέρεις. Ποιος είναι. Δεν μπορώ να εκθέσω. Δεν μπορείς να εκθέσεις, αλλά και εγώ πώς θα γράψω έκθεση τώρα. Ρε παιδί μου, λες εσύ αύριο ξυπνάς το πρωί και λες να κάνω νηστεία. Να παίχω ας πούμε από το κρέας, ναι. το μαγειρεμένο. Γιατί υπάρχει και άλλο κρέας, να μαγειρεύσω. Ομό, δεν ξέρεις. Είναι Πάσχα, κάτι δεν είναι. Δεν, τι είπα. Ομό κρέας τρώσω, με τι medium του well, δηλαδή. Ας αυτό, α, με το αιματάκι. Με το αιματάκι. Εντάξει. Για πάμε. Λοιπόν, και ξυπνάς λοιπόν αύριο το πρωί και λες, εγώ θέλω να νηστέψω ναι, το κρέας. Όχι, το κρέας. Για αποτοξίνωση. Ναι. Άμα σου φέρουν ένα σουβλάκι μπροστά σου, δεν θα το φας. Θα πεις. Θα το και φας. Το λιγουρευτείς, δεν θα το φας. Για σουβλάκι. Σουβλάκι. Ναι. Αυτός γιατί δεν το έφαγε 40 μέρες. 40 μέρες είχε το σουβλάκι και δεν το έφαγε, γιατί ναι. το έφαγε εκείνη την ημέρα. Γενικότερα. Πολλές μέρες. Γιατί έτσι όπως το παίρνει, νομίζω ότι. Θα μας τρελάνετε. Μα δεν ξέρω εγώ. Εγώ έχω, δεν ξέρω. Για σουβλάκι μιλάμε. Ή κάτι άλλο. Όχι, σουβλάκι. Τι τύπου. Ρε παιδί μου, μπορεί να είναι σουβλάκι τη μια μέρα, μπορεί να είναι πίτσα με μπέικον την άλλη. Ωραία, εντάξει. Έχει κρεατικό πάντα. Για 40 μέρες, αν ανιστεύει ο άνθρωπος, δεν θα φάει. Τέτοιο αμέτι μου χαμέτι. Με τι έχει κάνει αυτό, δηλαδή. Είχε πέσει εσύ. Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω. Δεν ξέρω, είναι συγγενής, κουμπάρος, κοντοκούμπαρος, τίποτα. Λοιπόν, εγώ όμως έχω να πω ένα πράγμα για το Στέλιο που μας στέλνει τα mail. Ότι αυτά τα mail τα παίρνει από τον Αγγελακόπουλο Θανάση. Οπότε μήπως πρέπει να ευχαριστήσουμε το Θανάση. Και το Θανάση. Γιατί όλα τα mail που μας στέλνει. Πολύ κολόπεδο Κυριάκος. Όλα τα mail που μας στέλνει ο Στέλιος. Είναι forward. Είναι forward από το Θανάση όμως. Από κάπου έρχονται αυτά. Ναι, το έχω παρατηρήσει όμως. Ναι. Είναι του Θανάση. Ναι, αλλά βλέπω σούπερ εδώ, 10 μεγάλο τόνο. Λοιπόν, θέλω να σου διαβάζω. Διάβασε μου το. Μία μικρή αγγελία. Δικό σου, δικό σου. Δηλαδή δικό μετά σου. Από 10 χρόνια. Ναι. Πες μου, ποια μπορεί να σου θυμίζει. Ναι, για πες μου. Παντρεμένη. Ναι. 45άρα. Ναι. Παραμελημένη, ατυχήσασα. Oh. Ζητά απόλαυση από πραγματικό άντρα. Βάζω το φούρνο, βάζεις το κεφαλάκι. Μπορείς να με λες Πάμελα. Το λέει. Ποιος δεν τη λέει. Μπορείς να με λες Πάμελα. Λοιπόν, λέει Πάμελα. Πάμελα. Το έχεις ακούσει, λέει Πάμελα. Αυτή είναι Πάμελα. Ναι, είναι Πάμελα, το διαβάζω. Μόνο σοβαρές προτάσεις δεκτές. Α, όχι, όχι, όχι. Λάθος. Αυτό είναι άλλο. Ζητώ να που χαρίσουν. Έγχρωμες τηλεοράσεις, στερεοφωνικά, υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, πιστωτικές κάρτες, μηχανές, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, κότερα. Ναι. Μόνο σοβαρές προτάσεις δεκτές. Ναι. Δηλαδή, εντάξει. Έτσι. Και το αγαπημένο μου. Κούκλα φουσκωτή. Ναι. Τριών οπών. Τριών οπών. Δηλαδή τριών οπών. Εμείς πόσες έχουμε. Τριών. Που... Μπρος πίσω και το στόμα. Τριών οπών. Η κούκλα η φουσκωτή δηλαδή τριών οπών. Είναι φουλ έξι. Να είχε πέντε να πεις. Πέντε οπών. Πέντε. Εκεί. Εδώ μετρήσει εμείς και έχουμε. Κούκλα φουσκωτή τριών οπών. Ωραία. Μπαταρίας και ρεύματος. Ψάχνει για αληθινό άντρα να τη φουσκώσει. Πού. Με διαβάζει αγγελίες δηλαδή. Φαντάζεσαι. Φαντάζομαι. Αυτά. Με κούκλα με ακόμα δεν έχω πάει. Τέτοιου είδους δηλαδή. Αυτά με τις κούκλες. Με τις αγγελίες. Με τις αγγελίες. Πολύ πασχαλινά τα θέματα. Πασχαλινό θέμα θες. Να σου πω εγώ ένα πασχαλινό όχι, θέμα. Όχι, θα σου πω. Άντε, πες όχι, εσύ. Πες εσύ, όχι, πες εσύ. Σήμερα πες εσύ. Είναι δικό σου. Όχι, όχι. Πες εσύ, πες εσύ. Όχι, παρατήρησα ότι μιλάω πάρα πολύ εγώ. Και είπα σήμερα να μην μιλάω τόσο πολύ. Αλήθεια. Ναι, ναι. Very superstitious, writing on the wall. Very superstitious. Hey, ladder's about to fall. Oh, 13-month-old baby. Ooh, what a looking glass. Δεν μας είπες ποιο podcast είναι αυτό το νούμερο. Είναι το νούμερο 12. Ο, το βρήκες με τη μία. Μεγάλε. Ούτε ούτε και ούτε τίποτα. Τίποτα. Έχεις κάνει αφού περιμένω τις μέρες. Πότε θα. Τώρα θα λέω. Πότε θα έρθει αυτό το γρουσούζικο το 13. Να το κάνουμε κατευθείαν 14. Όχι, θα το κάνουμε 13. 13. Ναι, το κάνουμε ξεπέτα, θα γρήγορα το 13. Όχι, δεν έχουμε ανάγκη εμείς. Λοιπόν, έχω να σου πω νηστίσιμο πασχαλιάτικο ανέκδοτο. Πες όμως εσύ πρώτα, μέχρι να το βρω. Όχι, εγώ ξεκίνησα μία αναζήτηση. Γιατί βάφουμε αυγά. Γιατί βάφουμε αυγά. Ναι, γιατί. Ξέρω ότι το κόκκινο αυγό συμβολίζει το αίμα του Χριστού. Αλλά δεν ξέρω γιατί τα βάφουμε. Παρόλο που δεν το έχεις διαβάσει, ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι, δεν ναι. Το ξέρω. Συμβολίζει για όλους τους Ορθόδοξους. Εγώ δεν το ήξερα. Είναι ένα έθιμο που δεν θα εκλείψει ποτέ, διότι περνάει από γενιά σε γενιά. Συμβολίζει για όλους τους Ορθόδοξους το αίμα του Χριστού. Mm. Το αυγό είναι από τη φύση του. Γι' αυτό μου άρεσε αυτό. Είναι από τη φύση του, λέει, τέλεια συσκευασμένο. Και κατά τη διάρκεια της ιστορίας, αν ήξερες, έχουν αποδοθεί διάφορες ιδιότητες. Πέραν την υψηλή διατροφική του αξία που έχει, έχει παρουσία ως μυστηριώδες, μαγικό, θεραπευτικό, αλλά και ως ιονός. Το αυγό αποτελεί παγκόσμιο σύμβολο των πασχαλινών εορτασμών σε ολόκληρο τον κόσμο. Γι' αυτό τις Άγιες Μέρες του Πάσχα βάφεται, στολίζεται και διακοσμείται, προκειμένου να καταδείξει το ξεχωριστό συμβολισμό του. Και πότε τα βάφουμε τα αυγά, ξέρεις, Παύλο? Μεγάλη Πέμπτη. Γιατί? Γιατί τα βάφουμε Μεγάλη Πέμπτη. Ναι, να σε δω. Λοιπόν, Μεγάλη Πέμπτη τα βάφουμε τα αυγά. Γιατί? Γιατί? Το λένε τα χαρτιά. Το λένε τα χαρτιά σου για διαβάσει. Αυγά Φαμπερζέ, θέλει να σου πω και το αυγά Φαμπερζέ. Δεν θέλει να μα πει για τα αυγά Μπενεντίκτ που είναι τα αγαπημένα μου. Για πε τώρα, γιατί τα βάφουμε Μεγάλη Πέμπτη τα αυγά. Γιατί τη Μεγάλη Πέμπτη πέθανε εντός εισαγωγικών. Και εμείς βάφουμε αυγά. Βέβαια. Γιατί συμβολίζουν το θύμα του Χριστού. Α, σταυρώθηκε αυτό, Μεγάλη και... Πέμπτη. Ναι. Δηλαδή Μεγάλη Παρασκευή δεν μπορούμε να βάψουμε. Μεγάλη Παρασκευή υπενθεί όλο... Γι' αυτό δεν είναι όλα κλειστά, καμπάνες. Άρα δηλαδή τα αυγά που πλέον έτοιμα που είναι βαμμένα δεν είναι βαμμένα Μεγάλη Πέμπτη, αλλά να μην τα αγοράσουμε. Θα βάψουμε. Βέβαια, θα βάλουμε τα παιδάκια μας να βάψουμε να φτιάξουμε κουλουράκια, να μυρίσει το σπίτι μας. Όχι. Να φτιάξω. Να φτιάξω. Φτιάχνεις και κουλουράκια. Βέβαια. Μόνο κουλουράκια φτιάχνω εγώ το Πάσχα. Τι γιατί λες. Με τα κουλουράκια μυρίζει το σπίτι Πάσχα. Και κουράζει τα ματάκια σου με κουλουράκια. Λες Παύλο τι καλό κορίτσι που απίστευτο, είναι. Απίστευτο, απίστευτο. Ναι. Απίστευτο, μπράβο. Και βάζω τα παιδάκια μου και τα ζυμώνω. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Με τέτοιε ματούμπε φτιάχνει και κουλουράκια. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Απειδέ. Χάντρε, χάντρε. Τα χάντρε. Χάντρε. Πράσινε χάντρε. Τρεχομολόγια η Μπεγλέρη θα βλέπω τα δόντια σου. Αυτό το τούκου τούκου όμως ακούγεται. Είναι δύο φιλενάδες. Ναι. Και αποφασίζουν να νηστέψουν το Πάσχα. Mm-hmm. Λέει μία στην άλλη όμως, άκουσε να σου πω. Το θέμα είναι ότι δεν νηστεύουμε μόνο από κρέας. Ναι. Η νηστεία είναι ναι. από το σεξ. Από όλα, ναι. Πρέπει να νηστέψουμε από το ναι. σεξ. Εντάξει, λέει, οι άλλοι συμφωνώ, θα νηστέψουμε. 40 μέρες, 40 μέρες. 40 μέρες. Δεν περνάνε 3-4 μέρες. Βλέπει μία φιλενάδα την άλλη, με δύο ναυτάκια αγκάζε. Καλώς ήταν αυτά και τα ζουμπουρλούδικα. Και γυρνάει άλλη και τους λέει, καλά δεν τρέπεσαι. Δεν είπαμε, παιδί μου, τους λέει ότι θα νηστέψουμε και από το σεξ. Αυτά λέει, είναι νηστίσιμα, είναι θαλασσινά. Παύλο, ναι. Διάβασα που λες ναι. ένα, πώς το λένε, μια αγγλική παροιμία ναι. λέει ότι δεν έχουμε τυχαία το όνομά μας. Και πράγματι έπεσε στα χέρια μου ένα... Καλά, δεν έχουμε τυχαία, το έχουμε πάντα τον παππού μας. Καλά, και η Φίβη δεν έχει γιαγιά Φίβη τώρα, ας μην τα συζητάμε αυτά τα θέματα και ξύνουμε πλήγες. Λοιπόν, και λέω ρε παιδί μου, δεν έχουμε τυχαία. Για να διαβάσω, λέω, να διαβάσω του Παύλου. Και πρόσεξε. Όλο τυχαίο. Όλο τυχαίο. Τι θα πει, πρόσεξε. Όχι, όχι, πρόσεξε. Είναι με, καλό. Δηλαδή. Ναι. Έχει θέμα. Πρώτα απ' όλα έχει όλα τα ονόματα. Όλα, όλα, όλα, όλα. Θυμάσαι. Όλα τα ονόματα, δηλαδή. Όλα. Πλάτων, Πλουμίτσα, Πολυδεύκη, Πολύδωρο, Πολυξένη, Πολύμνια, Πολυχρόνια. Πολυξένη, γιατί διάβασε την Πολυξένη. Πολυχερία, Προκόπιο, Προκόπιο. Γιατί διάβασε την Πολυξένη, την ξέρετε, μου, γιατί διάβασε. Πολυξενία, η Πολυφιλόξενη. Ναι. Κόρη του βασιλιά τη Τρία Πρίαμου. Ζωντανή και αϊκίνητη, έχει πολύ χιούμορ ναι. και την τέχνη να μιμείται θαυμάσια. Mm. Είναι όμω αναποφάσιστη και μπορεί δύσκολα να συγκεντρωθεί σε κάποιο σκοπό. Βαριέται γρήγορα, δηλαδή. Παυλάρα. Παύλο. Λοιπόν, ναι, πρόσεξε, άκουσε με. Ναι. Είναι ήρεμος και απεχθάνεται τους καυγάδες. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν προσπαθεί να επιβληθεί στους άλλους και να κάνει το δικό του. Οπα! Ενώ μοιάζει συγκρατημένος, οπα! Είναι στην πραγματικότητα παρορμητικός και κανείς δεν μπορεί να το κάνει να αλλάξει γνώμη όταν αποφασίσει κάτι. Και λέω δεν όχι. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι. Είναι όχι, είναι σύμπτωση. Δηλαδή, το έγραψες μόνη σου. This is Pavlos. Θέλεις να διαβάσουμε... Κατερίνη. Γιώργο, σε παρακαλώ. Γιώργο, να διαβάσω Γιώργο. Αυτός που επιδέχεται πνευματική καλλιέργεια, όνομα πολλών Αγίων και Μαρτύρων, ιδεαλιστής και ενθουσιώδης, αναζητάει περιπέτειες, Όχι. Του κόβω τα πόδια εγώ. Περιπέτεια είναι να πάρει το φριλάντερ να πάει μια βόλτα. Και πνευματικές συγκινήσεις, καλά. Και τον μπρίκι ακούμε, ναι. Αυτό είναι το live. Μοιάζει να έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση. Έτσι πως το μοιάζει να έχει αλλά μεγάλη. Αλλά στην πραγματικότητα. Μοιάζει. Μοιάζει. Στην πραγματικότητα είναι extension και τίποτα άλλο. Για να πες τι λέει. Λοιπόν, μοιάζει να έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση, αλλά στην πραγματικότητα είναι αρκετά δειλός. Άκου τώρα. Ποιος αυτός? Ναι. Άσχετος. Πιο αισιόδοξος χαρακτήρας. Ναι. Γλυκερία να πω της αδερφής μου. Γλυκερία είναι ηλιά. Ναι. Γλυκερία, ε. Ωραίο. Αισθησιακή και κεφάτη. Κάτω από ένα ήρεμο παρουσιαστικό κρύβεται μια ατσάλινη θέληση. Η υπερβολικά γλυκιά. Η γλυκερία. Ναι. Μπορεί να με διαβάσει και η Κατερίνα. Α, ναι. Άφησε το τελευταίο για την όχι, όλο τυχαίο. Να το διαβάσει ο Γιώργος την Κατερίνα. Όχι, δεν αφήνω κανέναν να διαβάζει τα χαρτιά μου και τις σημειώσεις. Α, όταν στα δίναμε εμείς ήταν καλά. Εντάξει, οκ. Μοιάζει, μοιάζει συνήθως νεότερη από την ηλικία της. Πες μου, πόσο με κάνεις. 22. Εσύ. 21,5. Δεν βγαίνω. Σας αγαπώ. Διχασμένη ανάμεσα σε δύο άντρες, τι λέει. Όλο τυχαίο. Για λέει. Διχασμένη ανάμεσα σε πρακτικές και πνευματικές επιθυμίες. Είναι γενναιόδορη και έχει το χάρισμα του λόγου. Το έχει. Το μόνο που έχει μείνει μόνο στις πρακτικές επιθυμίες. Τίποτα πνευματικό. Δεν είναι αυτό πνευματικό. Σου δίνει φτερά, βρε. Ανεζωοποιεί σώμα και πνεύμα. Είναι χαρακτήρας δυνατός, ικανός να αντιμετωπίσει και τις πιο δύσκολες καταστάσεις. Διαβάζεις και από άλλα νόματα, έχεις τελειώσει. Τι μαλακατρέας. Η εξαγνισμένη, βρε. Τώρα το χέσαμε. Η αρινή, η ανοιξιάτικη. Η αρινή, η δροσερή. Δεν είμαι. Η συντροσοσταλίδα. Φτού σου, μάτια μου, φτού σου. Το αστέρι των ονομάτων. Διαφήμιση. Ναι. Τώρα πάει διαφήμιση. Ναι. Δεν έχω μιλήσει στη γυναίκα. Παιδιά, μου, όλα αυτά είμαι εγώ. Να διαβάσουμε και την Αναστασία. Για διάβασε. Αναστασία, ποια είναι. Η γυναίκα μου. Μια κοπέλα που ξέρουμε. Αναστασία. Το στεφάνι μου. Έλεος. Έλεος. Λοιπόν, αυταρχική και δυνατός χαρακτήρας. Πολύ αυταρχική. Προσπαθεί να επιβληθεί στους άλλους και συνήθως τα καταφέρνει. Δίνει σημασία στα υλικά αγαθά και κοπιάζει για να τα αποκτήσει. Ισχυτιζόμενη με την Ανάσταση του Χριστού. Μάλιστα. Της αρέσει να δίνει συμβουλές. Ναι. Αλλά είναι εγωκεντρική. Τι θα πει εγωκεντρική δηλαδή. Εγωκεντρική. Κοιτάει την πάρτη της. Παρτάκια. Παρτάκια. Αυτός δεν είναι ο εγωκεντρικός. Είσαι παρτάκιας. Απάντα Αναστασία. Απάντα 15 χρόνια εγώ τώρα το μαθαίνω. Για διαβάσμα στο Στέλιο. Στυλιανός, στυλιανή. Στυλιανός. Πιο δυνατά, μην τρέπεσαι. Βλέπει τη ζωή με κάποια από άλλο μάτι. Αποστασιοποίηση. Και δεν παίρνει τίποτα πολύ στα σοβαρά. Μόνο αυτό. Το γέλιο αποτελεί το όπλο του. Ναι. Φοβερό χαρακτηριστικό. Ο Στυλιανός. Πατακός. Με αποτέλεσμα να τους τα συγχωρούν όλα. Εργατικός και ευσυνείδητος, είναι πολύ καλός επαγγελματίας. Μάλιστα. Σαν την Εκατερίνη, κανένα. Καμία. Μετά από την Εκατερίνη το χάος. Ναι. Θέλετε να πω πού είναι ο Ορίωνας. Ορίων. Ωραίο. Ήταν γίγαντας πολύ δυνατός και όμορφος και το όνομά του συνδέεται με πολλούς μύθους. Ένας από αυτούς λέει πως ο Όριον πέθανε από δάκουμα σκορπιού. Του τον έστειλε από όλα. Τι ιστορία θα μάθουμε μετά τον. Ενώ το δικό της έντυπο το διάβασα. Ο ενηγματικός χαρακτήρας του κάνει τους άλλους να θέλουν να τον γνωρίσουν περισσότερο. Ο συμβατικός τρόπος ζωής δεν του ταιριάζει. Αντίθετα, διψάει για περιπέτεια και το επάγγελμά του έχει συχνά σχέση με τη θάλασσα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε παλιά το Πάσχα. Δεν υπήρχαν. Δηλαδή, όταν θυμάμαι που ήμουν πιτσιρικάς εγώ, όχι ότι είμαι μεγάλος, αλλά. Όχι. Πριν από 15 χρόνια. Δεν υπήρχαν, τουλάχιστον στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν δεν είχαμε εμείς, σε πάση περιπτώσει. Λοιπόν, δεν είχαμε αυτό το μοτέρ που γυρίζει τη σούβλα. Και έβαλε ο πατέρας μου σε ένα Black & Decker που τρυπάμε τους τοίχους. Ροστάτι. Βάζουμε... Σαν αυτό που είχες κάνει εσύ. Ροστάτι που βάζουμε στα φώτα. Λοιπόν, βάζουμε πάνω το κοκορέτσι, το οποίο το κοκορέτσι για να γίνει θέλει κάποιες ώρες. Το έχουμε πλύνει, το έχουμε κάνει. Βάζουμε πάνω το κοκορέτσι και βάζει τον Black & Decker και παρεμβάλλει πριν το ρεύμα ένα ροστάτι. Και δίνει λίγο ρεύμα στο Black & Decker με αποτέλεσμα το Black & Decker να γυρίζει με λίγες τροφές. Αυτό για ώρες τώρα. Όλες οι γυναίκες, η θεία μου, η μάνα μου κτλ. Τι είναι αυτά που κάνει τα νικητά, ξέρω εγώ κτλ. Μα τώρα θα μου πείτε εμένα, ξέρω εγώ κτλ. Εγώ ξέρω. Κάθομαστε άντρες, γυρνάνε οι γυναίκες στη σούβλα και εμείς έχουμε αναλάβει το κοκορέτσι. Το οποίο γυρνάει με τον Black & Decker μέσω ροστάτη. Κάποια στιγμή στο τρίωρο καίγεται ο ροστάτης. Και παίρνει τον Black & Decker κανονικές τροφές. Και φεύγει, φίλε, το κοκορέτσι. Και περνάει τη μάντρα. Παιδιά, έχετε δει κοκορέτσι να φεύγει με τα χίλια. Λοιπόν, αφού φεύγει λοιπόν το κοκορέτσι, πετάγει το δίσμα, λέει παιδιά, το κοκορέτσι τρέχουμε, όλοι το πιάνουμε. Δεν το πιστεύω. Το δούλευμα το χοντρό και από τον εγωισμό μας ο Λέτρος το φάγαμε, το οποίο είχε κυλήσει στο μισθό λαγωνίσει. Είχε φτάσει στην παραλία. Το φάγαμε το κοκορέτσι, δεν τα ακούμπησε άλλο. Ωραιότατο το κοκορέτσι. Έχει δει κοκορέτσι σπιντάτο να φεύγει. Αυτό είναι. Ένα και στα γρήγορα. Θα καθίσετε ή θα το πάρετε στο σπίτι. Μάθατε τι έγινε στη Σιγκαπούρη. Σιγκαπούρη, όχι τι έγινε. Στη Σιγκαπούρη λοιπόν έγινε μια άσκηση. Πώς το λένε, μια άσκηση πυρκαγιάς. Ναι. Αρχίσανε λοιπόν, βαράγανε οι συναγερμοί στα γραφεία. Τρίγκι. Ναι. Όλοι έξω από τα γραφεία. Βγαίνουν λοιπόν έξω. Και πάει, τώρα ψάχνω να το βρω, το λέω με δικά μου λόγια. Βρέστο. Και βγαίνει λοιπόν ένας τύπος και τους λέει όλα αυτά είναι δικά σου ή μου έχεις κλέψει και τίποτα. Σε παρακαλώ, τα ζωδιά μου είναι εδώ, έχω το σκόπο παρθένο. Συναγερμός πυρκαγιάς. Χτυπάει λοιπόν στις 4 η ώρα το απόγευμα και πράγματι εκενώνεται όλο το γραφείο μέσα σε 3 λεπτά. Πάνε λοιπόν όλοι οι υπάλληλοι έξω. Έξω και μετά από 5 λεπτά έρχεται ένας υπεύθυνος ασφαλείας και αναγγέλει το εξής. Λόγω, λέει, της ύφεσης, θα απολύσουμε σχεδόν το 50% των υπαλλήλων. Γι' αυτό το λόγο... Κλειδώσαμε τις πόρτες να μην ξαναμπείτε μέσα. Ναι. Και παρακαλώ, λέει, δοκιμάστε με τις κάρτες σας. Έχουν ακυρωθεί οι κάρτες σας. Των απολυμένων. Ναι. Και όποιος μπει μέσα δουλεύει. Δοκιμάστε την τύχη σας, λέει. Όποιοι μπορέσουν να μπουν είναι αυτοί που την έχει. Έγινε στη Σιγκαπούρη. Και λέει αυτό το κάναμε για να αποφευχθούν κόντρες στο γραφείο. Μέχρι τελευταία μέρα, δηλαδή. Ναι. Το πιστεύω. Το καταλαβαίνεις. Να πας να ξαναμπεί στο γραφείο. Έτσι θα γίνει και σε εμάς. Με τον Ιούλιο, γεια σας. Πάω μία 9-14. Τον πουλό. Νομίζεις. Μα. Dismissed. Βάλτε, λέει, την καρτούλα σας. Βάλτε την καρτούλα. Ναι. Και αν. Έτσι θα γίνει και σε εμάς. Έτσι θα γίνει. Φοβερό, έτσι. Φοβερό. Σιγκαπούρη, παιδί μου. Πολλά χρόνια. Μην μας ακούσει κανένας τώρα και το κάνω και το κάνει και copy-paste. Και τα σπάτα, ναι, copy-paste. βρήκα εγώ και έψαξα. Ήμουν σίγουρος ότι τα βρίσκει εσύ, αλλά ξέρεις, το έβρικα και εγώ. Ο ΕΟΦ είπε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι είναι ασφαλή ή βοηθούν τους καπνιστές. Αυτό. Για να κοπεί το κάπνισμα. Μα το ηλεκτρονικό τσιγάρο, συγγνώμη που σε διακόπτω, δεν λέει σε βοηθάω να το κόψεις. Όχι. Σου αντικαθιστώ, λέει, αυτό ναι. Το βλαβερό πράγμα που είναι το τσιγάρο, ναι. με το ηλεκτρονικό τσιγάρο που προς το παρόν δεν έχει καμία, μα καμία, αυτή στη... Ναι, επειδή δεν έχουν γίνει τοξικολογικές και κλινικές δοκιμές. Αυτό, ναι. Στο ηλεκτρονικό τσιγάρο, πρέπει να αποδειχτεί η αναγνωσμένη θεραπεία για το κάπνισμα για να το αφήσουν, όπως οι τσίχλες, ας πούμε, ή τα τσιρότα της νικοτίνης. Σωστά. Άρα, για να το πεις πιο σωστά, δεν είναι απαγορευμένο. Όχι. Απλά ακόμα δεν έχει εγκριθεί. Δεν έχει εγκριθεί. Αυτό. Ναι. Δεν έχει εγκριθεί. Είμαι 43 μέρες χωρίς τσιγάρο. Ναι. Αυτή δεν είναι η νηστεία φοβερή. Είναι. Ήθελετε να σας πω κάτι. Ναι, για κάνω το λίγο πιο περάτο. Ένας μαύρος κατάδικος στην Καλιφόρνια. Ναι. 1,95 ύψος, 140 κιλά με ξυρισμένο κεφάλι, καταφέρει να αποδράσει από τη φυλακή που το κράταγαν για 15 χρόνια. Ναι. Είχε φάει σόβια για ληστεία με φόνο που τον είχε κάνει με τα ίδια του τα χέρια. Ναι. Καθώς έτρεχε στα χώρα. Ρε παιδί μου, δεν πυροβόλησε. Έπνιξε. Δηλαδή, με τη δική του τη δύναμη. Καθώς λοιπόν έτρεχε στα χωράφια για να ξεφύγει, βρίσκει ένα σπίτι και μπαίνει μέσα σπάζοντας την πόρτα. Mm-hmm. Βρίσκει ένα νεαρό ζευγάρι που κοιμόταν στο κρεβάτι του. Πιάνει το σύζυγο, τον πετάει από το κρεβάτι και τον δένει σε μια καρέκλα. Δένει και τη γυναίκα στο κρεβάτι και πέφτει από πάνω της. Τη φυλάει στο λαιμό και στη συνέχεια σηκώνεται και μπαίνει στο μπάνιο. Mm-hmm. Ο άντρας δεμένος στην καρέκλα, λέει αλαφιασμένος στη γυναίκα του. Κοίτα, αυτός ο τύπος είναι εγκληματίας. Πρέπει να την έχει κοπανίσει από τη φυλακή. Είδες τα ρούχα του. Τα ρούχα του είναι ρούχα φυλακισμένου. Πιθανό να μην έχει δει γυναίκα για πολλά χρόνια. Τον είδα πως φύλαγε το λαιμό σου. Αν σου ζητήσει σεξ, μην αντισταθείς. Μην πεις όχι. Μην παραπονεθείς. Γιατί μπορεί να μας σκοτώσει και τους δύο. Ναι. Δώσ' του ό,τι σου ζητήσει. Ό,τι πιο πολύ τιμάει. Δώσ' του ικανοποίηση. Μην κινδυνεύσουμε. Μην τον θυμώσεις. Να φανείς δυνατή, γλυκιά μου. Σ' αγαπάω πολύ. Ναι. Και η γυναίκα το απαντάει. Δεν μου φύλαγε το λαιμό. Ψιθύριζε στο αυτί μου. Μου είπε ότι σε βρίσκει πολύ σεξι και με ρώτησε αν έχουμε βαζελίνη στο μπάνιο. Να φανείς δυνατός, χρυσέ μου. Κι εγώ σ' αγαπάω. Όχι, ρε φίλε. Εγώ τον έφαγε για μας. Με βαζελίνο ή χωρίς, το ξέρεις αυτό. Βαζελίνο καμ. Ναι, βαζελίνο καμ. Αυτά. Όλα τα θέματά μας σήμερα είναι πασχαλινά, με κατάνοιξη. Ναι, ναι, ναι. Με ευλάβεια. Ναι. Δεν ξέρω από πού θα πέσει η φωτιά να μας κάψει. Μια φίλη που είχα που δεν μπορούσε να κάνει δύο πράγματα ταυτόχρονα. Παντού. Να περπατάει και να μασάει τσίχλα. Έχεις δει άνθρωπο να μην μπορεί να περπατάει. Γιατί πνίγεται. Παιδί μου, εντάξει, τώρα δεν θέλω να πω το όνομά της. Είναι γνωστή. Δεν ξέρω. Πώς δεν ξέρεις, τι φίλη σου είναι. Πού πας, δεν έχουμε βίντεο. Α, δεν μας δείχνεις τώρα. Τώρα κάνουμε παντομήμα, ναι. Και σταματάει και μασάει. Και τη λέγαμε, ρε Κατερίνα. Ναι. Περπατά. Μα λέει δεν μπορώ, αφού μας τσίγλα. Πω, ξανθιά, κατάξανθι, αυτή είναι Σουηδέζα. Γιώργο, θέλεις να μας πεις για τη Σεμπρεβίβα. Ναι, πες μας για τέλος. Και τέλος, πες το εσύ και θα το βάλουμε στο τέλος εμείς. Ωραίος. Μου σε νοιάζει, για παιδιά να σε δούμε. Τι είναι η Σεμπρεβίβα, Γιώργο? Για πες μας. Λοιπόν, Σεμπρεβίβα είναι, είπαμε. Ναι, πες το εσύ. Το ωραίο αυτό κίτρινο λουλουδάκι που βγαίνει στα Κύθυρα μόνο. Και στην Κρήτη βγαίνει, Κατερίνα. Στα Κύθυρα και στην Κρήτη σε ένα βουνό μόνο βγαίνει. Θυμάσαι το γύρο αυτό που έλεγε Σεμπρεβίβα, αυτό. Τα πιάνει και τα μαζώνει. Τον θυμάσαι? Ναι. Πού ήμασταν, στη Βολέγανδρο. She couldn't even hear the sound. κάτι άλλο. Ναι, για πες μου. Κάτι πασχαλινό, φαντάζομαι. Η γυναίκα του Κώστα, ναι, ήταν στον κρεβάτι με τον Πέτρο. Ναι. Τον καλύτερο φίλο του, του Κώστα, του άντρα τη. Ο το λένε Πέτρο. Όταν χτύπησε το τηλέφωνο, το σηκώνει ψύχρεμα και μιλάει για λίγο. Ποιος ήτανε, ρωτά ο διπρόσωπος φίλος. Α, ήταν ο Κώστας, ναι, ο άντρας μου, ναι, δηλαδή. Ναι, τότε καλύτερα να πηγαίνω, λέει, ναι, ο Πέτρος. Ναι, τον πιάσαν τύψεις. Είπε ο Κώστας που ήτανε. Χαλάρωσε. Είπε ότι είναι κάτω στον μπαρ και πίνει ένα ποτό μαζί σου. Όχι ρε φίλε. Καλό έτσι. Πολύ καλό. Άντρες, άντρες παιδί μου. Πασχαλινό θέμα. Ναι, ναι, επίσης. Για τα δελφίνια στο έχω πει, το έχουμε πει αυτό. Τι? Ποιο είναι το μοναδικό ζώο στη γη, ναι, που κάνει σεξ, ναι, εκτός από τον άνθρωπο, just for pleasure. Είναι τα δελφίνια. Το κάνουν just for, ναι, pleasure. Ναι, απίστευτο δεν είναι. Δηλαδή, όχι για αναπαραγωγή, μόνο είναι για... Είναι άπιστα και τα δελφίνια. Λες να έχουν κομμενηλίκια. Βέβαια. Και τα δελφίνια. Είναι, κοίταξε, όταν μπαίνει το χρήμα σε μια σχέση, είναι το ίδιο όταν μπαίνει το pleasure στο σεξ. Το χρήμα. Είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, μπαίνει το χρήμα σε μεσή, όταν μπαίνει το πλαίσιο σε αυτό, στη διαδικασία τη αναπαραγωγή, υπάρχουν και θέματα. Σε μπέρδεψα λίγο. Ξετσούμεσε. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Ποιο είναι ο πιο δυνατό μη στο σώμα μα. Σε μένα ξέρω ποιο είναι ο πιο δυνατό. Εγώ ξέρω. Και οι δύο ξέρουν. Ξέρω, ξέρω γιατί. Και πείτε. Είναι... Το. Ποιο. Η γλώσσα. Έτσι. Ναι, μεγάλο. Το βρήκα. Γλώσσα. Άμα τη γυμνάζεις και όλα στη γλώσσα, Γιώργο. Δούλεψε τι. Δούλεψε τι. Γιατί, τι είναι αυτό εδώ. Τα κόλοφαρδα γουρούνια σου λέω. 30 λεπτά οργασμός. Τα γουρούνια. 30 λεπτά οργασμός, δηλαδή, το καταλαβαίνεις. Πω, πω. Δεν υπάρχει. Εγώ αυτό το site που βρήκα, για όσους ασχολούνται με το... Με τα άστρα. Με τους οροσκόπους και τα άστρα και τα λοιπά. Ναι, απευθυνόμαστε στην αυτό κυρία Παγιωτάκη, στην το... κυρία Πατέρα. Μπράβο, αυτό μου το είπε η Ολυμπία. Μου είπε, εν πάση περιπτώσει, μου έλεγε, ξέρω, μα καλά δεν ξέρεις τώρα γεννήθηση και τα λοιπά. Και λέω, δεν ξέρω, λέω. Πήγε στο ΚΕΠ, και είμαι και, δεν είμαι και, είμαι και κάποιες ηλικίες, δεν είναι. Το λέω, το δικό μου το πιστοποιητικό είναι του... Ναι. Και έψαξε, βρήκε ένα πιστοποιητικό. Το οποίο τι, δεν... Γιατί το πιστοποιητικό σου γράφει ώρα. Γράφει και... ώρα. Πλάκα κάνεις. Δεν κάνω πλάκα, γράφει ώρα και το δικό σου γράφει. Δεν γράφει. Γράφει. Γράφει. Πρέπει να το δεις. Γράφει. Να το φέρω. Και βρήκα ότι γεννήθηκα την ώρα που γεννήθηκα 8 ώρα το βράδυ. Μάλιστα. Λοιπόν, και μπαίνεις λοιπόν σε αυτό το site, το οποίο αυτό το site είναι astrofree.com, για όσους ασχολούνται με τα ζωώδια. Mm-hmm. Μπαίνεις λοιπόν μέσα. Τι λες ρε φίλε, μπράβο, να μοιράσουμε και άλλα WhatsApp. Λοιπόν, μπαίνεις σε αυτό το site που είμαι Ολυμπία, το οποίο είναι astrofree.com, βάζεις το όνομά σου. Το όνομά σου. Το όνομά σου, Κατερίνα. Να. Την μέρα που γεννήθηκες. Το όνομά σου τι χρειάζεται. Χρειάζεται γιατί γίνονται διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Βάζεις το όνομά σου. Όχι, το όνομά σου μόνο. Δεν γράφεις σαν μαθρά. Δεν γράφεις. Ναι, εννοώ, το... Γράφεις το όνομά σου. Πάντων, γράφεις. Ναι. Το όνομά σου. Γράφεις. Γράφεις το όνομά σου. Mm. Γράφεις. Πότε γεννήθηκες, δηλαδή 5 Τρίτου του 82. Ναι. 82. Ναι. Σε ποια πόλη γεννήθηκες της Ελλάδας. Νομίζω έχει και το εξωτερικό, αλλά για την Ελλάδα μας ενδιαφέρει μας. Ωραία. Και αφού πατήσεις λοιπόν το Enter. Σου βγάζει με υπολογισμούς. Εμένα αυτά που μου τα υπολόγισε και με Ολυμπία στο χέρι, μου βγήκε τα ίδια, δηλαδή είναι όντως κανονικά. Και σου βγάζει που έχεις. Σου βγάζει τον οροσκόπο σου. Πρώτο, δεύτερο, έχει καταρχήν. Γιατί έχει. Έχουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο, έβδομο, όγδο και ένατο οροσκόπο. Δηλαδή από τα 12 ζώδια έχεις 9 οροσκόπους. Ναι, εγώ δηλαδή έχω οροσκόπο Παρθένο. Είμαι υδροχός, έχω οροσκόπο Παρθένο. Δεύτερο Ζυγό, τρίτο Σκορπιό, τέταρτο Τοξότη. Λογικό. Θα βάλω μετά το δικό σου. Μα ξέρεις να σου για πω να κάτι, αυτή είναι η σειρά των ζωδίων, Παύλο. Ναι. Εντάξει, μπορεί να δεν ξέρω. Δηλαδή δεν ξέρω, το Σεπτέμβριο είναι ο Παρθένος. Ωραία. Τον Οκτώβριο είναι ο Ζυγός. Ο οροσκόπος δεν βγαίνει όμως με το μήνα που γεννήθηκες. Ναι, πουλάκι μου, όχι άλλο συλλόγο. Ότι αυτή η σειρά των ζωδίων. Ωραία, θα βάλουμε μετά το δικό σου. Και θα δεις και ότι θα άμα, βγει, άμα μου βγει εμένα, ξέρω εγώ ότι έχω πρώτο ροσκό ηχθή, μετά θα έχω κρυό, μετά θα έχω τάβρο, ωραία, μετά μπορεί θα... Μπορεί να είναι και έτσι. Έτσι. Ναι, μπορεί να είναι και έτσι, ναι, αλλά θα έχεις διαφορετικό. Λοιπόν, εγώ ας πούμε, παράδειγμα είναι αυτό τώρα, είμαι ας πούμε υδροχός με οροσκόπο Παρθένο. Εάν διαβάσεις μετά την ανάλυση του χαρακτήρα που βγάζει, ναι, Εντάξει, όχι επειδή με συμφέρει. Όχι. Είναι καταπληκτικό. Α, ναι. Άμα σου μπει κάτι στην κεφάλα, δεν αλλάζει. Είναι καταπληκτικό. Φαντάζομαι. Θα βάλω μετά το δικό και να δει. Λοιπόν, όποιο έχει την περιέργεια να δει που έχει το. Α πούμε, εγώ έχω τον ήλιο στον τροχό. Α, αυτά μου αρέσουν. Μπράβο. Αυτά που δεν τα ξέρω. Μπράβο, έχω α πούμε τη Σελήνη στου Διδήμου. Τον Ερμή στον Εγώ καιρό. Κυρία με νεράκι που τα προσέχει αυτά. Μα εκεί. Είδες. Ναι, έψαξε και βρήκα. Θα μπούμε μετά. Να βάλουμε το δικό σου να δεις και τα τύπωσα να τα φέρω να τα δω να τα δείξω. Mm. Λοιπόν, mm. σήμερα ήταν το νούμερο 12 σαμπό. Είναι. Το 12ο λοιπόν σαμπό. Ήρθαμε το να 12ο σαμπό τελείωσε τώρα, Παύλο. Εντάξει. Τελείωσε. Είναι μικρό. Ναι. Και λαθομοντουργό. Και θαυματουργό. Ήτανε έτσι. Έκτακτο. Να πούμε, για να πούμε ρε παιδί μου, ένα χρόνια πολλά πριν φύγουμε χρόνια για τις διακοπές του Πάσχα. Να περάσετε καλά το Πάσχα. Να περάσουμε όλοι καλά. Όπου και αν να πάτε. Είμαστε γεροί. Αν πάτε με αυτοκίνητο, να μην τρέχετε. Αν πάτε με αεροπλάνο, όταν κάθεστε να δένεστε. Αν πάτε με καράβι, να γνωρίζετε που βρίσκονται τα σωσίβια σα. Ναι, η σωστική λέμβη. Αν πάτε με τρένο. Θα πάτε με τρένο, το σταυρό σας, δεν ναι, μπορείτε να κάνετε αν κάτι. Αν πάτε με τρένο, αυτοί που περνάτε με τα αυτοκίνητα από τις διαβάσεις. Να προσέχετε τις διαβάσεις. Να τις προσέχετε. Αν πάτε με τα πόδια. Αν πάτε με τα πόδια, την καλύτερη δουλειά κάνετε. Και είστε στην Αγγλία, κοιτάτε δεξιά. Αν πάτε με ποδήλατο το νου σας, δεν έχουμε εδώ εγκαταστάσεις για να, αυτό, για να, πώς το λένε, κυκλοφορούμε με ποδήλατα. Αν δεν πάτε πουθενά. Αν πάτε με μηχανή, καλύτερα αφήστε τη στο σπίτι και πάτε με κάτι άλλο. Ναι, ναι. Αν πάτε άλλο με λεωφορείο. Εντάξει. Πείτε ότι πάτε πενταήμερη. Πείτε ότι πάτε πενταήμερη. Αν πάτε. Θα πάω με τους φίλους μου. Αν πάτε, με τι άλλο μπορούν να πάνε. Με αεροπλάνο είπαμε. Με πλοίο είπαμε. Θέλετε να φτιάξετε πασχαλιάτικα κουλουράκια να μυρίσει το σπίτι σας. Για πες μας. Λοιπόν, πάρτε ένα βούτυρο τύπου κερκύρας. Το ξέρεις, είναι το φρέσκο βούτυρο, αυτό που μας κουβολάει. Και θα πάρετε αυτό που είναι 160 γραμμαρία. Παίζει σε δύο συσκευασίες. Mm-hmm. Θα πάρετε 3 κουταλιές φυτίνη της mm-hmm. σούπας. 2 αυγά, 2 βανίλιας, 1 ποτήρι ζάχαρη, μισό ποτήρι του καφέ ούζο, ούζο φλιτζάνι του καφέ. Μου στο κουλούρα θα φτιάξουμε. Όχι. 3 τέταρτα αλεύρι για όλες τις χρήσεις και μισό φακελάκι baking powder. Mm-hmm. Σύμφωνοι. Σύμφωνοι. Just a moment. Κάτσε να βρούμε τώρα τη σελίδα με το φούρνο. Περίμενε. Όχι, γιατί το ψήσουμε... όχι, περίμενε. Τι έχει οδηγίες. Είναι αυτά τα κουλουράκια. Οχ. Κάτσε ρε, γιατί διάβαζε κάνω συνταγή. Πολλά κουλαράκια. Το ούζο. Όχι, κάτι με αυτό μου κάνει. Όχι, είναι αυτά. Λοιπόν, χτυπάμε πρώτα το βούτυρο και προσθέτουμε τη ζάχαρη και τα βουλάκια. Ρίχνουμε τις βανίλες και το ούζο και αφού, τα ανακατέψουμε, και αφού ανακατέψουμε το αλεύρι με το baking powder, το ρίχνουμε λίγο-λίγο στο μείγμα μέχρι η ζύμη να γίνει μαλακή. Σύμφωνοι. Σύμφωνοι. Αυτή τη ζύμη και πάντα τις ζύμες θα τις βάζουμε να ξεκουράζονται λιγάκι στο ψυγείο. Θα τις αφήνουμε δηλαδή για μία ώρα στο ψυγείο να ξεκουράζονται. Θα πάρει μυθάκι, δεν το λέει. Θα δεις που τα κουλούρια θα βγάλουν πόδια και θα φύγουν. Θα έρθει ο κακός ο λύκος και θα πάρει την κουλούρια. Λοιπόν, αφού αφήσουμε λοιπόν τη ζύμη στο ψυγείο να ξεκουραστεί. Στο ψυγείο τη ζύμη δεν τη σκεπάζουμε με πετσέτα. Ναι, ρε πουλάκι μου, δεν θα λέω τετριμένα πράγματα. Μα στο ψυγείο θα τα βάλουμε αυτά. Πρέπει να ζεσταίνεται σε κουβέρτες. Όχι, και εμείς θα τα βάλουμε στο ψυγείο. Όχι, στο ψυγείο πάντα. Έχω δει ότι δεν θα βάλουμε κουβέρτες. Αλήθεια. Πάντα η ζύμη στο ψυγείο. Στο ψυγείο. Εκεί ξεκουράζει. Καινούργια πράγματα. Συνταγές από την Κατερίνα. Ναι, συνταγές από την Κατερίνα. Και λοιπόν. Βάζουμε λοιπόν στο ταψί, το λεπτό το ταψί, χαρτί ψησίματος για να μην, πώς το λένε, και πλάθο κουλουράκια με τα δυο χεράκια. Ο φούρνος θα τα ψήσει, το σπίτι θα μυρίσει. Εντάξει. Λοιπόν. Έχει να πέσει πολύ γέλιο. Βάζουμε δύο ταψάκια mm-hmm. στο φούρνο, στην mm-hmm. πρώτη και στην τέταρτη θήκη. Mm-hmm. Ψήνουμε αντιστάσεις πάνω κάτω, mm-hmm. στους 150 βαθμούς για κανένα 20 λεπτό. Μην ξεχάσετε 20 να λείψει. Ναι, ναι, ρε, τσάκα τσάκα. Θα φάμε κουλουρτό. Μην ξεχάσετε να μας διδάξει τώρα δηλαδή. Ναι, αλήθεια. Δεν έχω βούτυρο κερκύρας, αλλά θα πάω να πάρω. Είναι νωρίς. Ναι, πετάξω. Λοιπόν, μην ξεχάσετε να λείψετε τα κουλουράκια σας με αυγουλάκι για να γυαλίζουν και να γίνουν όμορφα. και να βάλετε τα παιδάκια σας, όσοι έχετε παιδάκια, να τα κάνουν τα κουλουράκια ό,τι σχέδια θέλουν. Μέρες, ναι. Α, για να τα πλάσουν. Και προσοχή, να τα κάνετε μικρά τα κουλουράκια, γιατί αυτά φουσκώνουν και γίνονται τσουρέκια μετά. Μην ανοίξετε το φούρνο και βγάλετε. Να σου πω, με ενδιαφέρει αυτό. Υπάρχει υλικό που το βάζει στο φούρνο και φουσκώνει και γίνεται τσουρέκι. Και εμείς δίνουμε τόσα πολλά λεφτά σε προσθετικά που φουσκώνουν μόνα τους αλεύρι. Υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αλήθεια, παιδιά, σας λέω ότι. Συγγνώμη, δηλαδή, αν πάρω κάτι και το βάλω στο ψυγείο καμιά ώρα. Και μετά το βάλω στο φούρνο, θα γίνει τσουρέκι. Τσουρέκια. Μα τα λέγατε αυτά. Πρωτού σκάσουν μύτητα. Μαρουλόφιλα, μάλιστα. Εντάξει. Σας έδωσα λοιπόν και τα κουλουράκια να τα τρώτε τώρα το Πάσχα να με θυμώσαστε. Τα κουλουράκια της Κατερίνα. Είναι πάρα πολύ νόστιμα. Πολύ νόστιμα. Πάρα λοιπόν, πλήκια. Χαιρετήσαμε. Όχι. Χαιρετήσουμε. Λοιπόν, ήταν το 12ο σαμπό. Το έκτακτό μας. Περάσαμε έκτακτα στο έκτακτο. Η θεματολογία μας ήταν λίγο χύμα του λουμπούκι, χαβαλέ και ναι, δεν πειράζει. Πασχαλινή, εντελώς ερωταστική. Ναι, είχαμε. Μία σχέση. Όχι. Ναι, τώρα που είναι αποφώνηση, λοιπόν, μπορούμε να πούμε καλημέρα. Εγώ φεύγω. Το 13ο. Καλησπέρα. Καληνύχτα. Άλλο ένα υπτάμενο σαμπό. Έφτασε στο τέλος. Γεια σας. Άντε, μωρέ. Εσείς δεν είστε για συμβούλιο. Εμστόπαγο, τι τα ήθελες τα συμβούλια, δεν άφηνες να βάλουμε ένα γιουβέτσι, να μας δει και ο Θεός. Έσκος! Έσκος!